En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hey girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen. Girl, you know we've been together such a long, long time. Such a long time. And now I'm ready to lay it on the line. Wow, you know it's Christmas and my heart is open wide. Gonna give you something so you know what's on my mind. What's on my mind? A gift real special, so take off the top. Take a look inside, is my dick in a box? It's in a box. Not gonna get you a diamond ring, that sort of gift don't mean anything. Not gonna get you a fancy car, girl you gotta know you're my shining star. Gonna get you a house in the hills. A girl like you needs something real. Wanna get you something from the heart. Something special, girl. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. See, I'm wise enough to know when a gift needs giving, and I got just the one. Something to show you that you are second to none. To all the fellas out there with ladies to impress, it's easy to do, just follow these steps. 1. Cut a hole in a box. 2. Put your junk in that box. 3. Make her open the box. And that's the way you do it. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. Jeg bruger hver jul og den tid, der kommer nu, på kun at tænke over 2 væsentlige gaver. For det er den ene af middelsvær. Det er gaven til min mor. Og der inspirerer sangen mig nok ikke. Og så er der gaven til Maria, som jeg opfatter som næsten umulig. Gaven til Johannes, det er noget af det nemmeste, der findes. Og resten af jeg kender, de skal bare have sukker eller vin. Ja. Gaven til Johannes, så går jeg bare ind i en BR-butik, og så tænker jeg, hvad har jeg selv lyst til at lege med? Og det, sådan, det virker altid. Ja. Men med Maria er det rigtig, rigtig svært. Og der er det jo godt, at der findes nogen som Lonely Island. Jeg ved ikke, hvor mange albums de er oppe på efterhånden. Det ved du, Andreas. 2-3 stykker, mindst. Ja, de har udgivet en del. 2-3 stykker, siger han, ja. Vi kan ikke høre ham. Ja. Måske endda mere, tror jeg. Men ja. Det er heller ikke vigtigt, men det er her er et godt gaveønske, David, hvis du også har i samme problem. It's my dick in a box, synger de. Ja, det kan man jo altid vælge. Jeg skal jo huske at sige, Mads, at det gode ved at give gaver til små børn, Johannes, din søn er jo stadigvæk lille, det er, at de bliver jo faktisk glade for næsten alting, der er stort. Og ja, ting er stadigvæk ret billige. Jeg tænker stadigvæk ret billige, når de små. Problemet bliver for hvert år, der går, fordi så bliver gaven uværligt dyrere og stadigvæk mindre. Altså, ja, og den bliver blødere, ikke? Ja. Sidste år prøvede vi, fordi der var så meget stort legetøj for resten af familien, så prøvede vi at sige, okay, så kan vi godt prøve at købe noget blødt, altså tøj med nogle af de her ting, han godt kan lide, svampebob og ja. Gullig gris og alt muligt påtrykt, men det var ikke populært, så det er vi gået bort fra i år. Det er noget af det, der kan gå galt over. Men jeg er ret sikker på, at hvis jeg som til Maria giver hende den gave, at jeg kommer med en æske, jeg holder foran mig med et hul i, og hun kan åbne den og blive overrasket, at så vil jeg så vil jeg få rigtig lang periode på sofaen. Det tror jeg også. Det vil udmærket. Der kan godt gå en hel sæson til næste jul, hvor pas på, vil sove på sofaen. Pas på, hvem der ellers er som gæster, hvis du kommer for godt i gang med det der. Mads, i USA er det jo den kommende uge, ikke jul, men Thanksgiving. Og Thanksgiving er, som vi har snakket om mange gange her i programmet, den største den største helligdag i virkeligheden for amerikanerne, det der, hvor alle familierne rejser hjem til sig selv. Det er en torsdag, man har fået fri om fredag og lørdag og søndag, så det er sådan en lille forlænget weekend. Og modsat religiøse helligdage som påske eller jul, ja, så er der ikke noget religion, der gør det. Ikke alle holder det, så alle holder det. Og denne her gang, der er det faktisk et stort problem for vores gode ven, præsident Biden. CBS News lavede forleden dag en undersøgelse, Mads, der viste, at man regner med, at det at afholde eller tage til en Thanksgiving i år, det vil koste 14% mere, end det plejer, fordi kalkunen er blevet dyrere, fordi benzinen er blevet dyrere, fordi flybilletten er blevet dyrere, fordi trænebærene er blevet dyrere, fordi det hele er blevet 14% dyrere. Det er ikke kun inflation, det er også den virkelighed, der ligger i, at man har manglende leverancer af varer fra andre lande. Så 14% mere, helt konkret, det er ikke en abstrakt diskussion om inflation. Det er nemt at forstå. Ja, det er det. Og han kom ellers så godt i gang med Thanksgiving. Han havde en rigtig fin benådning. Det er jo sådan, at præsidenten benåder et par kalkuner til hver Thanksgiving-sæson. Og i år, der var det kalkunerne peanut butter og jelly, der blev benådet, fordi, som Biden sagde, at de... de havde det rette temperament og vaccinationsstatus til, at det ligesom kunne forsvares, at man benåede de her to peanut butter and jelly. Godt navn, synes jeg, til et par kalkuner. Og det var morsomt, og han kom godt fra det, og Biden var i en rolle, hvor man ikke så tit ser ham, nemlig han var sådan lidt på sådan... Han var der var fri leg på reservatet, og det var han overraskende god til. Det er en af de situationer, hvor man tit tænker om Biden, at det er sådan noget, hvor det kan være sådan fugl eller fisk, hvordan det lige skal ende. Mm-hmm. Men netop dig her. Men det gik rigtig godt. Men noget, der bare ikke går godt for ham, er, at priserne stiger i USA med raketfart, og det kan alle amerikanere mærke. Og det gør, at selv Donald Trump har fået... I lang tid har det været sådan, at når man laver målinger på, om Biden skulle stille op igen, og det siger han jo selv, han gerne vil, så sagde de her målinger, det er egentlig ligegyldigt, om han stiller op, fordi hvis han stiller op mod Trump, så vinder Biden. Mm. Men nu har Trump fået lavet nogle målinger, der viser noget lidt andet. Ja, fordi dem viste tidsskriftet, eller internettidsskriftet Politico her forleden dag, de viste, de havde fået lækket tal, de var sjovt nok lavet af Trumps egen kampagne, men de var dog lavet, de her tal, hvor Trump-kampagnen, Trumps nærmeste folk, er gået ind og set på de fem delstater, svingstater, som afgjorde valget. Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, som alle sammen var stater, som Joe Biden vandt med maksimum 3% af stemmen, 3% point af forspring til Trump, og det gav i alt 73 valgmænd, så det er meget vigtigt. Så de er gået ind og kigget på dem, og der giver tallene, i stedet for at Biden vandt dem alle sammen, som han gjorde i november 2020, ja, så står de her fem delstater til solide forspring til Trump. Prøv at høre her, Arizona plus 8% point, Georgia plus 3, Michigan plus 12, Pennsylvania plus 6 og Wisconsin plus 10. De der tal, de gjorde, at der kom endnu mere benzin på bålet om, at Trump han genopstiller i 24. Det må man sige. Nu er det jo, og det skal vi jo sige, det er jo notorisk svært at måle så langt ude. Mm-hmm. Men når det alligevel er lidt interessant, er, at når man måler på to, som alle vælgere kender godt, den tidligere siddende præsident og den nuværende, ikke den tidligere præsident og den siddende præsident, så er man ude, hvor nogle af de her bekymringer med tidlige målinger, nemlig at vælgerne ved egentlig ikke rigtig, hvad de udtaler sig om, og tit er det derfor name recognition, altså hvem er det, vi har hørt om før, og hvem har vi en eller anden form for, hvad vækker en anden, hvad ringer en klokke, når du siger det der navn, og det påvirker de her målinger rigtig, rigtig meget. Men derfor, man skal tage de her målinger alvorligt, og i lang tid kunne man godt se, at selvom det gik dårligt for Biden, så gjorde det ikke så meget, fordi Trumps vedvarende forsøg på at fortælle de amerikanske vælgere, at det sidste valg var illegitimt, og han var den retmæssige præsident osv., og det her forsøg på at kapre partiorganisationer og de instanser, der laver, der forestår valgafvikling i de forskellige delstater osv., det er der faktisk. Der er nogen, der synes, det er rigtig godt. Det er en kerne, som der slet ikke er nok af til at gøre Trump til præsident. Men nu er der altså, det kan godt være, at Trump har opført sig rigtig mærkeligt siden valget. Og det er jo mærkeligt, når man ikke vil anerkende, at man har tabt et valg så klart, som Trump tabte. Men det, der kan trumfe det, er, når åbenbart ifølge den seneste måling her, når inflationen og den amerikanske købekraft bliver udhulet. Og det vi også kan se, det har vi talt om i flere uger i træk, det er, at præsidentens, altså Bidens popularitetstal, de ser ud som om, de ikke har nogen bund, altså at falde til. Fordi altså gået fra, skal vi huske, midten af august, det der skæringspunkt er, midten af august, der krydser det for første gang i negativ for præsident Biden. Det betyder altså, at der er flere, der synes, han er negativ end positiv. Indtil da havde han haft en rigtig fin statistik. Han så rigtig god ud på positiv approval rating. Men så fra den krydser der omkring den 15. august, så kan vi simpelthen se, at gabet mellem negativ og positiv approval, det er bare vokset og vokset. Og nu ligger han der på 41. Der er målinger her på det seneste, hvor han er under 40%. Det vil sige, det er Trump-lignende tal, vi har med at gøre. Så vi har altså en præsident Biden, der er på vej nedad, og vi har en ekspræsident Trump, som ser ud til i den grad at have hul igennem til vælgerne. Ikke mindst i de her svingstater, som har klaret sig så godt i 16 og så dårligt i 20. Og hvis jeg skal læse én ting ud af de tal om det kommende valg, så er det, at der i begge partier må være mange kandidater, som tænker, det kan også blive mig så. Mm-hmm. Altså, at der vil både være en udfordrer til den siddende præsident, og den her gang, og det er usædvanligt at udfordre den siddende præsident, og nu taler vi ikke om Biden overhovedet altså, har lyst til at blive valgt igen. Han er jo op i årene, og det kan godt være, han ikke vil. Men som regel får præsidenter lov til at fortsætte. Nogle gange kan de klare sig så dårligt, at der kommer ikke bare sådan et symbolsk alternativ til dem. Det oplevede man i 80, da Carter blev udfordret internt af Kennedy. Edward Kennedy. Som kandidat for demokraterne. Selvom han var siddende præsident, synes mange demokrater, at det gjorde han så dårligt, at man skulle se sig om efter et alternativ. Det stoppede i Chappaquiddick, alt det der. Men det kan også ske for Biden, at de her tal er så lave, at nogen tænker, det her, det tør jeg godt stille op imod, og jeg kan måske godt vinde. Især fordi primærvalget er blevet anderledes. Og Trump, ja, han har rigtig godt fat stadigvæk i sin gamle vælgerbase. De nationale målinger må give mange republikaner blod på tanden, især hvis de er forholdsvis tæt på Trump politisk, som eksempelvis DeSantis i Florida, eller Nikki Haley, som ikke ligger alen langt fra ham, og han vil ikke kunne rigtig beskylde dem for at være illoyale, men et alternativ, der er fri for konspirationsteorier. Så tænker jeg, at begge partier egentlig må have rigtig mange, der sidder og tænker, lad os nu gå i gang med at undersøge det der 2024-valg. Om ikke vi kan finde en kandidat, der i det mindste ikke ligger nede på disapproval ratings på sådan 41%. Præsident Biden var ude, ikke selv, men via sine folk i Det Hvide Hus, og lavede forstå her i den forløbende uge, at jo, han agter sandelig at genopstille i 2024. Det gjorde han, fordi der var en af hans tidligere senatorkolleger i senatet, der var ude og antyde i sådan en lukket kreds, men det blev refereret, at Biden måske ikke ville genopstille i 24. Og for at standse det, den rigtig dårlige historie for præsidenten, at han nærmest allerede nu er på vej ud igen, så lod han altså forstå, at han stiller op igen. Men det betyder jo ikke, at han nødvendigvis gør det. Det betyder bare, at han havde brug for at sige, nu er jeg altså ikke allerede på vej ud af døren i dag. Men det kan jo også godt betyde, at han rent faktisk stiller op igen i 2024. Det kan det, og det vil selvfølgelig være en gave til republikanerne. Fordi hvis man synes, at man havde held med at underminere Biden, fordi han er så gammel, som han er, fordi han tit også optræder ret aldersvækket, så vil det argument ikke blive sværere næste gang. Og hvis man så oven i det kan sige, jamen corona, det er der vist stadigvæk ikke rigtig styr på, selvom det var det, du lovede, at det ville der komme, og til gengæld har vi fået en økonomi, hvor bunden er gået fuldstændig ud. Vi oplever inflation, men også en stagnerende lønudvikling, der gør, at vi kan slet ikke med vores med den vækst, der ellers er i samfundet, holde trit med inflationen. Lad os lige prøve at høre på det med de dyre priser. Lad os lige prøve at høre et lille klip her, som vi hører noget af, som er fra Bloomberg News her i den forløb nu, hvor de sådan ridser op, hvad det er for en virkelighed, der er i USA lige nu. 53 million. The nonprofit travel group AAA predicts 53.4 million people will travel for Thanksgiving this holiday season, up 13% from 2020. This brings travel volumes within 5% of pre-pandemic levels in 2019. But people are paying more than usual at the pump. That is why today, just this morning, President Biden announced a plan to release 50 million barrels of oil from the Strategic Petroleum Reserve that should help alleviate prices at the pump. What does this mean for people who are paying? I mean, I'm in California. People are paying almost $5 for gas. What does this actually mean? 63 millioner amerikanere ud af en befolkning på sådan lidt over 300 millioner vil altså ud og rejse her til Thanksgiving, som vi talte om før. Det er næsten lige så mange som før pandemien, siger verden her fra Bloomberg News. Og så siger hun, men de skal betale meget mere for det. Og så siger hun, hun bor i Californien. I Californien, der er en gallon benzin, den har altså rundet $5. Og Mads, for sådan nogen som os, der har været i USA i mange år gennem flere årtier, så ved vi godt, det er et vanvittigt tal. Det er et vanvittigt tal. Jeg har aldrig givet over i USA over 2,5, tror jeg, ja, for en gallon i USA. Det tror jeg ikke, jeg har. Så har det været meget midlertidigt, eller på et kort visit, hvor jeg ikke... Jeg har ikke i de perioder, jeg boede i USA, har jeg ikke oplevet noget, der bare minder om det her. Nej, det er jo det er vilde priser, og i et land, hvor man kører så meget bil, som man gør i USA, der er den der pris på en gallon benzin, det er sådan en indikator på, hvordan går det her i landet. Hvis de der benzinpriser, de stiger, så stiger alt andet nok også. Men man bruger det sådan, fordi man kommer kørende, ligesom man gør ved en dansk tankstation. Man ser prisen på det store lysskilt heroppe. Det er meget, meget nemmere end at følge med i abstrakte inflationstal. Det der, det er et tal, man kan tage og føle på. Ja, og når man sådan siger til folk, ja, jamen det bliver jo 14% dyrere, så tænker de fleste, ja, hvad, 14%, kan man ikke finde det, og så videre. Men det gør, det betyder meget i USA. For en smal indkomst i USA, så er det her noget, der betyder, at ens livskvalitet forringes, og det er, at priserne stiger på alle mulige andre ting også, men vi giver mange grunde til, hvorfor har, eller mulige grunde til, at Biden klarer sig dårligt i meningsmålingerne, og vi har tidligere været inde omkring, hvad betød det, at man forlod Afghanistan på den måde, man gjorde osv. Jeg tror kun, at der er en grund, der virkelig fylder noget, og det er benzinpriser. Det er det, der sådan er, altså det beløb, som alle amerikanere forholder sig til. Og hvis man sidder og følger bare lidt med i amerikanske medier, får man vide, at man kan ikke komme igennem en amerikansk nyhedsudsendelse, og ikke kunne det i lang tid, uden at der var et eller andet indslag om, hvad det koster at tanke. Og jeg tænker, at hvad koster en liter diesel i Danmark? Koster hvad? 12 kroner i dag, og en liter benzin koster 13-14 kroner. Jeg tænker, at hvis danskerne oplevede, at pludselig kostede en liter diesel 25 kroner og en liter benzin 30-40 kroner, så tror jeg også, at vi ville have rigtig meget snak om det på vores breddegrader. Hvis vi nu kigger på ekspræsident Trump, så var han ude og kommentere de her stigende benzinpriser. Det er jo vand til hans møller, om jeg så må sige. Prøv lige at høre lidt af, hvad Trump han siger her i et interview. Gasoline was $1.87. That was a year ago. And now it's, I guess, just hit $7.50 in California, the rest to follow, and I predicted this. Ja, han siger med vanlig sans for overdrivelsen, så er de $5 ikke nok. Han ligger lige 50% på, og så siger han, at han har set benzinpriser til $7.50 i Californien. Hvad der ikke er rigtigt. Nogle gange så bliver man nødt til lige at... altså, det er jo det, når man skal huske, når man lytter til folk som Trump og mig, det er, at man skal ikke høre alt det, vi siger bogstaveligt. Man skal lytte til det, vi har i hjertet. Jeg tror, at Trump føler, at den har rundet en $8-$9 prisen per gallon i Californien. Og det er en følelse, han har i hjertet, og så kommer det ud af munden. men det skal ikke tages helt bogstaveligt. Vi er i den boldgade, det er mere sådan, det skal vi er i den boldgade. Det stiger, stiger, stiger. Det følelsesmæssigt er det i hvert fald en opadstigende kurve. Præsident Biden, som der også blev sagt i Bloomberg-indslaget lige før, han laver sådan en indsats, hvor han går ud og frigiver reserver, altså oliereserver, for simpelthen at få markedet til at have mere benzin, så prisen kan begynde at falde på det her. Prøv at høre, hvad han selv siger, da han meddeler det her i den her uge. The bottom line. Today we're launching a major effort to moderate the price of oil. An effort that will span the globe in its reach and ultimately reach your corner gas station, God willing. I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policymakers, to put together the building blocks for today's global announcement. And while our combined actions will not solve the problem of high gas prices overnight, it will make a difference. It will take time, but before... Ja, som altid, så det var det samme som da vi havde Kamala Harris i sidste uge, så er det ikke noget, vi kan ikke lige med et snuptag løse det, men vi sætter en proces i gang, der betyder, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi kunne se, ikke bare de globale oliepriser vil falde, men du vil også, God willing, siger han så, kunne se det på din egen benzinstation, når du tanker. Men det var altså ikke noget, der kommer nu, gjorde han opmærksom på. Nej, og jeg tror, amerikanerne har brug for, at det kommer nu. Så jeg tænker ikke, at der er mange, der sidder og hører Biden her, og så siger de, at okay, nu har jeg lige fået skiftet synspunkt på det her område. Man har brug for at se det materialisere sig i virkeligheden, især fordi det var faktisk noget, mange sagde. Man sagde det også om Obama i sin tid. Og det er noget, man generelt siger om demokrater, at når I vælger de der folk, så får I højere benzinpriser. Og når det så holder stik, så bekræfter man sådan en... Et narrativ, der er løbet foran en. Og det kan være svært at slås med politisk, og derfor tror jeg, at Biden, det vil være rigtig godt for Biden, og jeg siger jo ikke det her, fordi jeg hader klimaet, men hvis man ser på, hvad der vil være godt for Biden, så vil det være super godt for Biden, hvis der kommer en masse olie på markedet her nu, så benzinpriserne de kunne komme ned. David Axelrod, den tidligere rådgiver for præsident Obama, han var ude at sige, komme med nogle gode råd, det gør han jo hele tiden, til Biden, som han jo ikke rådgiver nu, nu er han jo kommentator, men han var ude at sige, Axelrod, det der nu er meget vigtigt, det er, at Biden ikke hele tiden taler om sådan noget abstrakt, sådan noget med, nu kommer Build Back Better-planen, nu sætter vi nogle processer i gang, nu vil ting blive bedre på et eller andet tidspunkt, du er simpelthen nødt til at sige, med den pakke, vi lige har lavet nu, så vil det betyde det her for din skole, eller det her for din benzinpris, eller det her for dine veje, der hvor du bor. Og det er de ikke gode til, siger han. Jeg tror, Bidens redning er healthcare. Det er der, man skal over. Det er det, der interesserede de fleste vælgere ved sidste midtvejsvalg. Det fyldte ikke helt så meget med præsidentvalget, fordi Trumps person og den dagsorden, der opstod omkring Trumps måde at være præsident på, fyldte endnu mere. Men det er et meget varmt emne, især hos rigtig mange vælgere i USA, og hvis Biden, som jo har taget fat på hele det sundhedspolitiske felt med sin infrastrukturplan, hvis han vil ned et sted, hvor vælgerne også er, og gerne tale om noget andet end benzinpriser, så skal han nok finde noget. Man kan jo ikke få benzinprisen til at gå magisk ned. Det tror jeg er rigtig svært. Og håndtere. Og jeg tror ikke en pind på, at man kan gøre noget ved det på den korte bane, som er det, Biden siger nu. Men det, man kan, er, når man har et problem, det er at få noget andet til at fylde endnu mere. Og det, der kan fylde mere end høje energipriser i USA, det er noget, som interesserer mange vælgere, nemlig kan vi fastholde en sundhedsdækning? Kan vi få et sundhedsvæsen, som vi er glade for, til at fungere på en sådan façon, at vi ikke bliver ruineret af det? Det er de ting, der interesserer rigtig mange amerikanere. I mellemtiden, indtil han måtte komme dertil, så er virkeligheden den, at vi har endnu ikke set den nedadgående kurve for præsident Biden knække. Den bliver bare ved indtil videre med at falde, sådan 0,1-0,2% hele tiden, så han skal virkelig have brug for noget. Det er vi ikke ved nu. Vi skal nok nøje holde øje med, hvornår kurven knækker, og så skifte til et andet emne, som fyldte meget i den forløbende uge, som vi også talte om sidste uge her i kampagnesporet, nemlig sagen om Kyle Rittenhouse oppe i Kenosha i Wisconsin. Den sag kom jeg til sidste uge at sige en forkert oplysning om. Det er der nogle stykker, der har klaget over, så lad mig rette det med det samme. Jeg sagde i sidste uge, at Kyle Rittenhouse havde slået to sorte mænd ihjel i forbindelse med den her berømte demonstration, som var omdrejningspunktet i retssagen mod ham. Det var ikke to sorte mænd, det var to hvide mænd, han havde skudt og dræbt, og i øvrigt en tredje, der blev såret, også en hvid mand. Så det rettede. Sagen blev afgjort i den forløbende uge. Kyle Rittenhouse blev frifundet. Dommerne sagde, juryen sagde, at han havde handlet i selvforsvar. Det var det, som der var afgørelsen i sagen, da den kom. Ja, det var det. Og hvis man sådan ser sagen kort, så er det, altså den starter jo på baggrund af en anden sag. Man har en lokal mand, som er blevet skudt, der hedder Jacob Blake, og han er sort. Og han bliver skudt af politiet i Kenosha. Ja, i forbindelse med en anholdelse. Ja, og det skaber der opstår en operation, en demonstration i kølvandet på den episode. Den er fredelig det meste af dagen. Da der begynder at blive mørkt, der bliver den meget voldelig. En Black Lives Matter og bliver mere og mere voldelig. Og man har den her unge mand, Kyle Rittenhouse, som hele den her sag har handlet om. Han er 17 år på det her tidspunkt. Han har rigtig meget med Kenosha at gøre. Han er livredder i en svømmehal, som jeg forstår det, i Kenosha. Han har Nej, ikke i Kenosha. Han kommer jo kørende ind fra nabostaten. Kyle Rittenhouse. Ja, han bor i Antioch med sin mor, ikke? Og så har han en far og en bedste ven, der bor i Kenosha, og også et, som jeg forstår det, et job, der er i Kenosha. Han har været for meget tid. Kendskab dertil, ja. Og han har også et våben, som han har gerne vil have gjort til sit eget, når han bliver 18, og det våben er købt i en vens fars navn, som jeg forstår det, og det våben skal han, når han bliver 18, så skal det være hans eget. Da han er der, vil han gerne være en... Han opfatter sig selv som en medic. En medic er jo sådan en, der hjælper folk i nød med en lille lægetaske. Han går rundt med den her taske og råber medic i løbet af demonstrationen, men han er også svært bevæbnet. Og undervejs, der støder han sammen med en mand, der hedder Rosenbaum. Josef Rosenbaum, der flere gange truer med at slå Rittenhouse ihjel, og det ender også med, at han forsøger at tage det her våben, som Rittenhouse har. Han forsøger at tage det fra Rittenhouse, og Rittenhouse skyder Rosenbaum. Som følge af den episode, og der er sikkert mange, der har set de her billeder af Rittenhouse, der løber derfra, og Rosenbaum, der ligger på jorden, så kommer der så en ny episode, hvor der er nogen, der løber efter Rittenhouse, og det er så her, at der er endnu en, der bliver skudt, og en, der bliver såret ved et skud i armen. Og hele sagen har jo så handlet om, at det her en sag, som retfærdiggør, at man har handlet i selvforsvar. Man kan selvfølgelig sige, og det har vi også talt om mange gange, hvad laver Rittenhouse egentlig der? Bør han være der, og hvorfor går han rundt med et våben, og det kan man have alle mulige meninger om, det kan man godt synes er forkert, og det synspunkt forstår jeg godt, men man kan ikke diskutere, om det er lovligt, at han gjorde det. Det, man så kunne diskutere, er, om Rittenhouse så handlede i selvforsvar. Var det her selvforsvar? Og sagen er så faldet sådan ud, at det mener en jurist, at det er den. Og det er sådan i Wisconsin, at det er en af de her stater, hvor man kan man sige har en våbenlovgivning og en opfattelse af det at bære skydevåben, som er mere, jeg ved ikke om jeg skal placere det hen sådan politisk, men man har en våbenlovgivning, der afspejler, at man er forholdsvis glad for skydevåben. Og den tilgang til skydevåben og våbenkulturen i Wisconsin er noget anderledes end den, man eksempelvis vil opleve, hvis man tager til Californien, eller Washington D.C. osv., eller New York for den sags skyld. Og man har også selvfølgelig i Wisconsins lovgivning, der har man ret til at anvende selvforsvar i tilfælde, hvor man er i meget stor fare selv. Man må ikke skyde en mand, hvis vedkommende går op og ringer på din dør og løber væk igen, selvom han har gået over din græsplæne og har lavet gjort noget, han ikke skulle, så berettiger det ikke, at så må man det. Men du må godt i Wisconsin forsvare dit eget liv. Og det er jo så det, og, så og det er det, sagen handler om. Og det er så det, den er. Og det, der så selvfølgelig sker... Det, der sker i sagen her, er jo også, skal man huske på, det er, at bare ligesom man også har det på plads, han bliver frikendt. Anklagemyndigheden mener jo, at han ikke har handlet i selvforsvar. De mener derfor, at han skal dømmes. Men juryen frikender ham, og så det centrale her er, at det ikke er en sag, der kan appelleres. Det vil sige, at den er endegyldig, den er færdig. Sagen er afgjort. Der kommer altså ikke en instans til en højere ret i det her tilfælde. Så som vi allerede forudså, vil jeg sige, i sidste uges udsendelse, da vi talte om det her, så lød det som om, at forsvarerne havde ført et ret overbevisende forsvar for ham, der gjorde, at det lå lidt i kortene, at han ville ende med at blive frikendt i den her sag, som det så også endte med. Ja, altså, det skal jeg ikke gøre mig til ekspert på. Ja, men jeg opfatter det som en selvforsvarssag. Jeg har også tænkt mange gange over, hvorfor render du rundt der, 17 år gammel, med et skydevåben? Og det har jeg mange gange tænkt over, at det er jo, at det er trist, at USA er sådan. Og jeg har også tænkt, det er rigtig trist, at en af dem, der var med til at overfalde ham, trækker en Glock op af, er gået til demonstration, og trækker en pistol op af bæltet, og også er bevæbnet. Altså, jeg tænkte, er frygtelig trist, at det her to unge mennesker, som deltager i en demonstration, og er mødt op til den, bevæbnet. Og jeg priser mig lykkelig over, at når jeg er ankommet til Christiansborg for at gå på arbejde, og nogle gange må kæmpe mig igennem nogen, der synes, at det ene eller det andet af det, vi finder på herinde, burde være helt anderledes. Og der er nogen, der synes, at corona-restriktionen er forkert. Der er nogen, der synes, at den udlændingepolitik, vi har, synes, de er helt forkert. Der er nogen, der synes, at kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Der er alle mulige mennesker. Der er nogen, der synes, at miljøet, og der er en fredsfaktor, altid har været det. Jeg har aldrig nogensinde følt, at det kunne være andet end sådan almindeligt generende, hvis de stod på trommen, mens man prøvede at arbejde herinde og så videre. Jeg har aldrig frygtet for mit liv, eksempelvis, i dansk politik. Jeg vil aldrig nogensinde turde deltage i en demonstration i USA, som jeg vidste om, bare om sådan et emne her. Det, heller ikke jeg, bare det, for at dække det. Det, som jeg jo synes, i sådan en situation, der opstår her, det er, at ja, den amerikanske lovgivning, og det, i det her tilfælde delstatslovgivningen, de to delstater, der er involveret, de er, som de er, og det er det, som retssager kører efter. Derfor kan det jo godt være dybt, dybt ubehageligt at forestille sig, at vi har et land, hvor det bliver betragtet som nogenlunde normalt, at en teenager bevæger sig ind i en demonstration med et skarp, lat våben, og at det i sig selv ikke har større fordømmelse over sig, end de har. Det synes jeg er sørgeligt, og noget af det allermest sørgelige i USA. Ligesom det er sørgeligt, at den i øvrigt psykisk ustabile Rosenbaum, ham den ene, der ender med at blive dræbt, også trækker våben derinde, altså han også har adgang til et våben. Altså det her, det bliver på en eller anden måde et billede på en kultur, hvor man ikke synes, det er særlig slemt, at en ung mand kommer, en ung dreng faktisk i det her tilfælde, kommer med et våben. En dreng, der jo nu bliver hyldet, fordi han bliver gæst i et kæmpe show på Fox News hos Tucker Carlson i den kommende uge, tror jeg, at det allerede skal sendes, hvor han bliver hyldet som en, som en helt i virkeligheden. Man kan sige, automatreaktionerne går jo i gang på begge fløje, og det var vel også derfor, du lidt fik ørerne i maskinen, David, at nogen mente, at du var... at du så nogle spøgelser i sagen, som ikke var der. Ja. Og det gør de på begge fløje. Venstrefløjen siger, at det her handler slet ikke om selvforsvar. Det handler i virkeligheden om racisme. Og våben. Og våben. Og højrefløjen siger, at det her det handler om nogle kerneamerikanske dyder, at man forsvarer det, man har kært, så at sige. Jeg ved ikke, jeg sad selv, da det klip kom ud fra retssagen, hvor ham her, den sidste, der bliver skudt, af de, der bliver skudt, så ham, der bare blev såret i sin arm, han hed Grosskreutz, da han sidder i vidneskranken og siger, at Rittenhouse først skød ham efter, at Grosskreutz havde trukket en pistol og peget på ham med den, der tænkte jeg, det kan godt være, at du aldrig skulle have været der. Det skulle ingen af jer. Men der tænkte jeg også, det bliver svært at dømme dig. Altså, hvad skulle... Og jeg tænkte også, at der er jo den der perverse logik, der gør, fordi de begge to er bevæbnet, at hvis Rittenhouse ikke havde været bevæbnet, så havde han nok ikke været i live i dag. Eller det er en stor sandsynlighed for, at han ikke havde været. Men alt det sagt, så... og jeg havde nok efter den del af retssagen, efter det klip, tænkte jeg, du skal nok frifindes her, men det ville være fint, hvis vi går i gang med en debat derover om skydevåben i det amerikanske samfund og den politiske kultur som sådan. Lad os prøve at høre, hvad Derek Johnson, som er præsident for NAACP, det er den sorte borgerretsbevægelse, som Martin Luther King i sin tid var i også. Han er ude og sige, at det her det skaber en meget farlig præcedens, fordi vi i virkeligheden siger, at selvtægtsmænd bevæbnet frit kan gå rundt i gaderne i USA. Prøv at høre, hvad han siger her. You know, it's hard for African Americans to reconcile what we witnessed in that trial. We have far too many individuals sitting in jail for crimes they didn't commit or overcharged for crimes that were committed. And here you have a 17-year-old who illegally purchased a gun, traveled across state lines to protect property that was not his for owners who did not invite him, and he put himself in harm's way based on the rhetoric that he's seen on social media platforms. So it's hard to reconcile the verdict with the experience that many African Americans have faced over the several decades. So this trial for us is a warning shot that vigilante justice is allowed in this country or in particular communities. Ja, han har to pointer her. Den ene, det er altså, at han siger, at når man som sort kigger på, hvad der foregår her, så kan vi ikke lade være med at have i baghovedet alle disse mange andre sorte mænd, der er dømt for hårdt, mener han, i retssager for ting, de måske godt nok har gjort eller ikke har gjort. Han mener, de bliver dømt forholdsmæssigt hårdt, det er velbekendt fra amerikansk kriminalstatistik. Ikke? Det er den ene ting, han siger. Den anden, det er altså pointen om, at det her det skaber en farlig præcedens, hvor man altså synes, det er ok, at man løber rundt og er selvtægtsmand, bevæbnet selvtægtsmand, og at det her det kan sprede sig til andre demonstrationer rundt omkring i hele USA, at man pludselig sådan synes, at det er i orden, at man går ind og blander sig et område, som man egentlig ikke, altså hvor det ikke er ens egne besiddelser, ens egen ejendom, eller ens egen krop, der nødvendigvis er truet, men at man faktisk selv er med til at anstifte det ved overhovedet og møde op i den her demonstration. Det er hans argument her, som jo er et argument, som vi kan høre genfortalt af rigtig mange, i særdeleshed sorte amerikanere i de her dage. Ja, det synes jeg er et helt usædvanligt dårligt argument, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det fylder meget derovre. Det medgiver jeg gerne. Hvorfor er det dårligt, Mads? Det er, der bevæger sig en 17-årig dreng rundt med et våben og skyder nogle andre. Jeg tænker, at meget politisk aktivisme består af, at man synes, noget er uretfærdigt, og så møder man op. Og jeg tænker, alle, der er en Black Lives Matter-demonstration, de er der med samme bevæggrunde, som Rittenhouse er der. Ja. Er han så også imod dem? De står der, fordi de synes, der er en eller anden form for uretfærdighed. Nogle af dem, der møder op, hvis fascister marcherer, eller nynazister marcherer i Tyskland og laver moddemonstrationer, eller de, der mødte op i Charlottesville, fordi der var alt-right-demonstration, de gør det for at demonstrere, og man siger... Men vi taler jo om en bevæbnet mand. Altså, vi taler om en mand, der går med skarplat, hvor der er jo et forskel. Det, ja, der er et stort forskel, ja. men altså, han taler om det her med, at man går ind, at der er noget forkert i, man føler, at man går ind og beskytter andres ejendom her. Jamen, det har jeg virkelig ikke svært ved at se noget problem med. Jeg synes ikke, man skal gøre det med våben. Nej, men det gør han jo, men det er jo det, han gør. Jo, men, altså, men jeg synes, det er et dårligt argument at ligesom sige, at du må ikke... Altså, han gør det med de midler, der er nu lovlige i USA. Så må man lave rammerne for det om. Det må være den kamp, man må tage. Man må sige, vi kan ikke have, at folk forsvarer deres ejendom eller andres ejendom med skydevåben. Lad os kigge på vores våbenkultur. Men at nogen synes, at der foregår noget, der er forkert, fordi nogen er ved at brænde en by af og gerne vil møde op, det har jeg svært ved. Men det centrale i argumentationen her, også fra Derek Johnson, handler jo om, at han er svært bevæbnet. Det er en semiautomatisk riffel, han møder op med. Det er en virkelig farligt våben, han møder op på. Altså, man kan se, at han har, det er jo en truende adfærd. Og det, som jeg synes, der er så mærkeligt, jeg ved godt, det er lovligt. Jeg ved godt, han godt må. Men derfor synes jeg alligevel, at det er mærkeligt, at man lige frem fra Tucker Carlson og Fox News' side, så den skal hylde den her mand, fordi så bliver det jo et billede hos mange andre til at sige, det der, det er noget, vi bliver hyldet for, det er en god idé at møde op bevæbnet. Og vi ved jo også, det snakker du også om lige før, Mads, at der er desværre også masser på den anden side, der møder bevæbnet op af mange forskellige årsager. Nogle af dem, fordi de er psykisk syge, nogle fordi de vitterligt ønsker at skade andre mennesker, også selvom de ikke er psykisk syge. Så vi har alverdens problemer i det her, og det rigtige håb må jo være, som du også siger, Mads, at man kommer til en diskussion af, hvordan kan vi hindre, at så mange mennesker bærer våben, der er så farlige, og derfor antænder situationer som dem her igen. Jamen det, og jeg tror også, jeg ville have haft det mere blandet med den her dom, hvis nu jeg havde haft en opfattelse af, og jeg har kun set de klip, der har været i medierne, hvis jeg havde haft en opfattelse af, at Rittenhouse gik rundt og opsøgte vold, mens han var der, så ville jeg selvfølgelig have tænkt, du er taget til en demonstration for at opsøge vold, og fordi du er så uheldig at bo, eller fordi skæbnens ugunst har gjort, at det amerikanske folk har truffet noget, jeg synes er en tåbelig beslutning, nemlig at man godt må have våben med der, så er du svært bevæbnet. Så ville jeg nok have haft det helt anderledes med det. Men jeg opfatter på alle de klip, jeg har set Rittenhouse, der opfatter jeg ham ikke. Ja, han er bevæbnet, og det kan man jo ikke lade om på. Det er der mange andre, der er. Blandt andet ham, der forsøger at true ham med en revolver, muligvis med det fortsætter at slå ham ihjel. Det er der flere, der er der. Og det ved jeg ikke, man gør en masse ved. Men jeg opfatter ikke Rittenhouse som en, der opsøger vold. Altså, jeg synes egentlig, at han kun opsøger volden, da volden opsøger ham. Og derfor forstår jeg godt selvforsvars anklagen. Jeg synes, der er andre former for... Jeg vil nu til altid synes, at hvis jeg deltog i en demonstration, og der møder en 17-årig op med et gevær... Jamen, det er da vanvittigt. Vil jeg føle mig truet. Jeg vil føle mig truet lige med det samme, uanset på hvilken side. Men du har boet i USA. Ja. Har du ikke nogen gange stået i en fastfoodkø, og pludselig opdager du, at ham lige foran dig er en fuldstændig almindelig menneske, og så kan du se, at vedkommende står med en Desert Eagle revolver i bæltet, og man står der og tænker, hvad alverden sker der her, ikke? Vi skal til at slutte. Det er jo en del af den, altså det er våbenkulturen. Og den er meget dyb i USA, det her. Vi vil bare lige slutte af, Mads, med et lille klip, som jeg også faldt over fra CBS Evening News søndag aften. Kæmpe historie. Den handler om, at en Stockholm-baseret tænketank, den hedder International Institute for Democracy and Electoral Assistance, den laver en årlig rapport, som hedder Global State of Democracies i 2021. Og den karakteriserer altså alle verdens kloder, eller alle verdens lande, cirka 200, hvor han er de på demokratiskalaen. Pæne lande som Danmark, Sverige, Norge og sådan noget ligger helt i top, og grimme lande som Saudi-Arabien og Nordkorea helt i bund. Men der er også en karakter midt i det hele, der hedder backsliding democracies, altså demokratier, der går lidt tilbage. Og for første gang nogensinde, der placerede de USA på listen over et backsliding demokrati. Hovedårsagen er selvfølgelig hele den store diskussion om valghandlingen i november 2020, og Trumps efterfølgende angreb på det hele var ulovligt. Lad os lige høre et lille klip her fra Andrew Sullivan, kendt amerikansk journalist. Han kommenterer den her rapport og fortæller om, hvad det er for nogle problemer, han ser. The American Constitution was set up for people who can reason and argue and aren't afraid of it, and then reach compromises. The whole thing is designed that way. Well, if you are in a tribe and all that matters is the victory of your tribe, and you have all the truth and your other tribe has none of it, and you have all the virtue and the other side has none of it, you can't behave that way. You can't make it work. This country came to the point where we had violence in the usual peaceful transfer of power. That is a huge warning to how unstable our system can be if we remain tribalists in a system that's supposed to be designed for reasonable citizens. You know, we wring our hands about the strident nature of politics today, but hasn't it always been that way? Oh, yes. There's a lot of what you might call rough and tumble, sharp rhetoric. And that's healthy. What's not healthy is when that isn't just retained and kept in the political area, but becomes personal, becomes something you bring to the supermarket, becomes something you bring to Thanksgiving dinner, becomes something that permeates everything. And that separation between politics and life is what we're losing, and that's a terrible thing to lose. Ja, det han taler om, det har vi også alle sammen oplevet, Mads, når vi har været i USA i de seneste år, det er, at man har haft stadig vanskeligere ved at adskille politik fra familie. Så man sidder i en familie, og det der politiske emne bliver så voldsomt, at man ikke har lyst til at tale om det, eller man sidder hjemme hos nogle folk, man besøger, og ophidselsen bliver enorm, hvis man enten tilhører den ene eller den anden side, og hører nogen i selskabet, der står det andet sted. Det kalder man tribalization, og det kan vi jo se, når vi kigger på, hvordan statskundskabsfolk i både USA og Europa kigger på det, der sker i USA, så er det ord, de meget bruger nu, altså stammetænkning. Her er min stamme, her er din stamme, og vi vil bare have, at min stamme vinder det hele, den anden stamme må ikke vinde, så i stedet for at have en civiliseret diskussion, så bliver det sådan en gammeldags stammekrig. Det er det, der gør, eller konsekvensen af det, det var så 6. januar, stormløbet på kongressen, og det er derfor, at den her tænketank i Sverige siger, at USA er et backsliding demokrati, hvilket selvfølgelig ophidser mange amerikanere, for det mener de ikke. Omvendt var der meningsmålinger, som CBS også viste, der siger, at cirka en fjerdedel af amerikanerne er enige. USA's demokrati er i krise, og den fjerdedel, nogle af dem er demokrater, og nogle af dem er republikaner, de fordelte sig faktisk nogenlunde lige. Så det her, det er jo en diskussion, som vitterligt fylder noget i USA. Som jeg hører den, og der vil jeg gerne vil komme den i møde, så jeg opfatter ikke det amerikanske demokrati som sådan i krise, ikke på et institutionelt niveau. Men jeg opfatter den amerikanske samtale, den demokratiske samtale, den pluralistiske samtale, der skal være i et land, for at få en meningsfuld meningsudveksling, sådan at man kan lave kompromiser og lave politik og prioritere det, der... Altså, politik handler om at prioritere fællesskabets ofte begrænsede midler. Hvordan bruger vi dem bedst og klogest, osv.? Og det kræver, at man lytter til hinanden og har en samtale, hvor man kan blive enige. Du og jeg har lige stået og været, tror jeg, ret uenige om Rittenhouse-sagen. Der er ingen af os, der har tænkt os at holde op med at lave radio med hinanden, og vi vil med garanti sætte os ned og få en fyraftensøl bagefter, fordi det har vi ikke noget problem med, fordi vi kan godt rumme det der, fordi vi kan godt rumme uenigheden, og kan godt rumme at gå fra hinanden, hvor vi er uenige, men vi ved godt, det betyder ikke, at vi er fjender. Nej. Og det er den der kultur, der er blevet fuldstændig, og den har været, altid været der i USA, og sådan når jeg har, som jeg har kendt USA. Og den er meget trykket de her dage. Jeg er ret sikker på, at man kan finde mange eksempler på middagssamtaler om Carl Rittenhouse-sagen i USA, der ikke fører til, at man siger nå, men så må vi ligesom agree to disagree. Videre til næste emne. Og videre til næste emne, hvor det går virkelig galt. Og jeg kan også godt sætte mig ind i, at når man er dårlig til at have den demokratiske samtale, jamen så påvirker demokratiet. Og det påvirker demokratiet derhen, at så bliver det fællesrum, det bliver et, man aldrig afsøger. Når man har magten, bruger man den alt det, man kan. Når man mister den, så bliver man omvendt kørt over alt det, de andre kan. Og så skal vi også huske på, at det, der skete den 6. januar, efter stormløbet på kongressen, det var jo, at institutionerne holdt. Man gennemførte faktisk det, som demonstranterne ønskede skulle stoppe, nemlig optællingen af de officielle valgmandsstemmer, altså det, der certificerer endegyldigt det amerikanske præsidentvalg. Det blev gennemført lige så hurtigt, der var orden på sagerne igen. Det vil sige, at den institutionelle del, den holdt. Kongressen begyndte at sige, vi stopper nu med at tælle op, og Mike Pence, vicepræsidenten, gik ikke ud og sagde, jeg godt hører, det her det er helt galt, jeg stopper processen, jeg anerkender ikke valgresultatet. Det skete jo ikke. Jeg har brugt lang tid på at prøve at finde ud af, hvordan jeg egentlig skal forstå det, der skete den 6. januar. Og jeg er nok nået derhen, hvor jeg tænker, det her var jo et slags forsøg på at omstyrte en beslutning. Og dermed kan man med en vis rimelighed godt argumentere for, at det er et kup. På den anden side, ved vi jo godt alle sammen, at hvis du har et kup, hvor dem, der laver kuppet, render rundt med t-shirts hvor der står Auschwitz er en løgn, og en anden er shaman osv., altså det her kup kan man godt tænke til sig selv, at hvis de møder op i Chewbacca-kostymer og halvdelen af dem, så bliver det nok ikke til noget. Jeg ville blive rigtig nervøs, hvis det var folk i jakkesæt, velfungerende militærfolk eller andet, der var en del af et kup. Eller de kup ved vi, at sådan noget, hvis de først vil have, at en beslutning truffet af folk skal træffes anderledes, jamen så er man op mod noget, som er svært at håndtere. Men når det er sådan der konspirationsteoretikere, som jeg forestiller mig, at mange af dem har stået og diskuteret, givet hinanden ret i, at bygning 7 styrer det slet ikke sammen, som de har fortalt os, det hele er løgn omkring efter september, hvad alt muligt andet, de sådan har kørt derud af sådan, det, der sådan er yndede samtaleemner, når man ser sådan der på verden. Jeg frygter ikke dem så meget, selvom de gjorde den dag meget skade på det amerikanske demokrati. Og det er ikke dem, jeg er mest bange for. Nej. Jeg er bange for den samtale, som er forsvundet fra Capitol Hill mellem republikanere og demokrater. Det er den, der gør mig bekymret, når de ikke kan nå hinanden. Og så bekymrer det personligt mig helt vildt, at ekspræsident Trump stadigvæk turnerer rundt med det synspunkt, at valghandlingen var fodboldsvindel, og at han stadigvæk har overbevist et meget ubehageligt stort antal, der stemte på ham, at det var rigtigt. Men det forstår jeg godt, du synes, og det synes jeg også. Men tror du ikke, at jo mere han rejser rundt og siger det, desto mindre er sandsynligheden for, at der er nogen, der nogensinde gør ham til præsident igen? Jo, det sidste, hvis jeg havde det været... jeg tror, at hans opbakning desværre stadigvæk vil være ganske stor og ganske massiv, men det er meget svært at forestille sig en situation, hvor han igen skulle kunne mobilisere halvdelen. Altså, hvis jeg havde skulle rådgive Trump, så havde jeg da lagt mig ned og sagt, ved I hvad, jeg har fået et af de flotteste valg med mest opbakning nogensinde i amerikansk historie. Ja. Der er rigtig mange, der gerne vil mig, men der var flere, der ville Biden den her gang. Nu vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at vende tilbage i 24. Havde han valgt den, the high road, så tror jeg, at hans meningsmålinger over for Biden havde været mere entydige i dag. Vi får se, hvilken vej han ender. Der er i hvert fald mange pæne mennesker i og omkring Donald Trump, der forsøger at få ham til at gøre det, som du der siger, indtil videre uden held. Men det vil vi vide muligvis mere om allerede næste uge, når vi er tilbage med endnu en udgave af Kampagnesporet. Ellers vil vi det i hvert fald på et eller andet tidspunkt, inden det bliver præsidentvalg i 2024. Mads og jeg, David, siger tak for denne gang. Også tak fra Andreas, der står for teknikken. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.